उसको महाबली यमदूत कालपाश में बांधकर तामिश्र नामक नरक में गिराते हैं, और जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक उसी में रखते हैं। यमराज के प्रचंड दूत वहां उस पापी को खूब पीटते हैं। इस प्रकार पाप भोग के द्वारा भली भांति क्लेश उठाकर अंत में वह सुअर की योनि में जन्म लेता है, और उसमें भी महान दुख भोगने के पश्चात वह फिर मनुष्य की योनि में जाता है, परंतु वहां भी अपने पूर्व जन्म के कलंक को सूचित करने वाला कोई रोग आदि का चिन्ह धारण किए रहता है, जो केवल दूसरे प्राणियों से द्रोह करके ही अपने कुटुंब का पोषण करता है। वह पाप प्राण पुरुष अंधता मिश्र नरक में पड़ता है। जो लोग यहाँ दूसरे प्राणियों का वध करते हैं वे रोरव नरक में गिराए जाते हैं, तथा रूरु नामक पक्षी रोष में भरकर उनका शरीर नोचते हैं। जो अपने पेट के लिए दूसरे जीवों का वध करता है उसे यमराज की आज्ञा से महारोरव नामक नरक में डाला जाता है। जो पापी अपने पिता और ब्राह्मण से द्वेष करता है वह महान दुखमयी कालसूत्र नरक में, जिसका विस्तार 10,000 योजन है, पड़ता है। जो गऊओं से द्रोह करता है उसे यमराज के किंकर नरक में डालकर पकाते हैं, वह भी थोड़े समय तक नहीं। गऊओं के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक जो इस पृथ्वी का राजा होकर दंड न देने योग्य पुरुषों को दंड देता है, तथा लोभवश अर्थात अन्य अन्य पूर्वक ब्राह्मणों को भी शारीरिक दंड देता है, उसे सुअर के समान मुंह वाले दुष्ट जमदूत पीड़ा देते हैं। तत्पश्चात वह शेष पापों से छुटकारा पाने के लिए दुष्ट योनियों में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य मोहवश ब्राह्मणों तथा गऊओं के थोड़े से भी द्रव्य धन अथवा जीविका को लेते या लूटते हैं वे परलोक में जाने पर अंधकूप नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां उनको महान कष्ट भोगना पड़ता है। जो जीव के लिए आतुर हो लोलुपतावश स्वयं ही मधुर अन्न लेकर खा जाता है, देवताओं तथा सुहृदों को नहीं देता, वह निश्चय ही कृमि भोजन नामक नरक में पड़ता है। जो मनुष्य सुवर्ण आदि का अपहरण अथवा ब्राह्मण के धन की चोरी करता है वह अत्यंत दुखदायक अर्थात संदशक नामक नरक में गिरता है। जो मूढ़ बुद्धि वाला पुरुष केवल अपने शरीर का पोषण करता है, दूसरे को नहीं जानता, वह तपाए हुए तेल से पूर्ण अत्यंत भयंकर कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। जो पुरुष मोहवश अगम्य स्त्री को भार्या बुद्धि से भोगना चाहता है उसे यमराज के दूत उसी स्त्री की लोहमयी तपाई हुई प्रतिमा के साथ आलिंगन करवाते हैं। जो अपने बल से उन्मत्त होकर बलपूर्वक वेद की मर्यादा का लोप करते हैं वे वैतरणी नदी में डूबकर मांस और रक्त भोजन करते हैं। जो द्विज होकर शूद्र की स्त्री को अपनी भार्या बनाकर उसके साथ गृहस्थी चलाता है वह निश्चय ही प्योद नामक नरक में गिरता है। वहां उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है। जो धृत लोगों को धोखे में डालने के लिए दंभ का आश्रय लेते हैं वह मूढ़ वैश्यस नामक नरक में डाले जाते हैं, और वहां उनका यमराज की मार पड़ती है। जो मूढ़ स्वर्णा अर्थात समान गोत्र वाली स्त्री की योनि में वीर्यपात करते हैं उन्हें वीर्य की नहर में डाला जाता है और वे वीर्य पीकर ही रहते हैं। जो लोग चोर, आग लगाने वाले, दुष्ट, जहर देने वाले और गांवों को लूटने वाले हैं, वे महापात की जीव सर्म्यादान नरक में गिराए जाते हैं। जो पाप राशि का संचय करने वाला पुरुष झूठी गवाही देता या बलपूर्वक दूसरों का धन छीन लेता है, वह पापी अविची नामक नरक में नीचे सिर करके डाल दिया जाता है। उसमें महान दुख भोगने के पश्चात वह पुनः अत्यंत पापमय योनि में जन्म लेता है। जो मूड सुरापान करता है, उसे धर्मराज के दूत गरम गरम लोहे का रस पिलाते हैं। जो अपनी विद्या और आचार के घमंड में आकर गुरुजनों का अनादर करता है, वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात शार नरक में नीचे मुंह करके गिराया जाता है। जो लोग धर्म से बहिष्कृत होकर विश्वासघात करते हैं, उन्हें अत्यंत यातना पूर्ण शूलप्रोत नरक में डाला जाता है। जो चुगली करके सब लोगों को अपने वचन से उद्वेग में डाला करता है, वह दंदशूक नामक नरक में पड़कर दंदशूकों अर्थात सर्पों द्वारा डसा जाता है। हे राजन, इस प्रकार पापियों के लिए अनेकों नरक हैं। पाप करके वे उन्हीं में जाते और अत्यंत भयंकर यातना भोगते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा नहीं सुनी है तथा दूसरों का उपकार नहीं किया है, उनको नरक के भीतर सब तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। इस लोक में भी जिसको अधिक सुख प्राप्त है, उसके लिए वह स्वर्ग कहलाता है तथा जो रोगी और दुखी है, वे नरक में ही हैं। दान पुण्य में लगे रहने, तीर्थ आदि का सेवन करने, श्री रघुनाथ जी की लीलाओं को सुनने अथवा तपस्या करने से पापों का नाश होता है। हरि कीर्तन रूपी नदी ही मनुष्यों के लिए सब उपायों से श्रेष्ठ है। वह पापियों के सारे पाप पक को धो डालती है। इस विषय में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान जी का अपमान करता है, उसे माता गंगा भी नहीं पवित्र कर सकती। पवित्र से पवित्र तीर्थ भी उसे पावन बनाने की शक्ति नहीं रखते। जो ज्ञानहीन होने के कारण भगवान जी के लीला कीर्तन का उपहास करता है, उसको कल्प के अंत तक भी नरक से छुटकारा नहीं मिलता। हे राजन, अब तुम जाओ और घोड़े को संकट से छुड़ाने के लिए सेवकों सहित भगवान जी का चरित्र सुनाओ, जिससे अश्व में पुनः चलने फिरने की शक्ति आ जाए। शेष जी कहते हैं, शौनक जी की उपयुक्त बात सुनकर शत्रुघ्न जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मुनि जी को प्रणाम और परिक्रमा करके सेवकों सहित चले गए। वहां जाकर हनुमान जी ने घोड़े के पास श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन किया, जो बड़ी से बड़ी दुर्गति का नाश करने वाला है। अंत में उन्होंने कहा, हे देव, आप श्री रामचंद्र जी के कीर्तन के पुण्य से अपने विमान पर सवार होइए और स्वेच्छा अनुसार अपने लोक में विचरण कीजिए। इस कुत्सित योनि से अब आपका छुटकारा हो जाए। यह वाक्य सुनकर देवता ने कहा, हे राजन, मैं श्री रामचंद्र जी का कीर्तन सुनने से पवित्र हो गया। हे महामते, अब मैं अपने लोक को जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर देवता विमान पर बैठे हुए स्वर्ग चले गए। उस समय यह दृश्य देखकर शत्रुघ्न जी और उनके सेवकों को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर वह अश्व गात्र स्तंभ से मुक्त होकर पक्षियों से भरे हुए उस उद्यान में सब ओर भ्रमण करने लगा। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय।